Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Regnskab for BAO og to tyngede tech-investorer, det er opskriften på onsdagens millionærklub. Michael Friis Jørgensen og Mads Christiansen, godmorgen og velkommen til jer. I står og jeg ved godt, jeg ligger sådan lidt i at kakkeloven til ikke så god stemning, men I skal nok få lov at svare for jer. Ja, det er selvfølgelig lidt hårdt at kalde jer tyngede, men altså skal vi ikke bare sige, at tallene de taler deres tydelige sprog. Jeres portefølje derude har ikke gjort det specielt godt. I deltager jo altså begge to som porteføljeforvalter her i vores konkurrence, der er altså tab, når man kigger ud på det. Mads, du er også fondschef hos New Deal Invest. Er du tynget? Nej, ikke specielt. Det er, vi er tech-investorer, og jeg er tech-investor, og tech har fået smæk over hele linjen her det sidste års tid især. Så jeg forventer gode tider på den lange bane fremadrettet, som vi skal tale om senere i programmet. Så udvikles verden og digitaliseres, og vi er klar til næste etape i den store digitaliseringsfase, så jeg ser frem mod gode tider. Og Michael Friis Jørgensen, du er aktiechef i H.C. Andersen Kapital, når du ikke står her og er porteføljeforvalter i vores klub. Jeg kan huske dengang, for mange år siden, da jeg sad og handlede over i Danske Bank, jeg handlede renteprodukter, men jeg kan huske den der fornemmelse af, at når man ligesom kom ind i en, hvad skal man sige, forkert stime, og man forsøgte at handle sig ud af det, og det var bare nærmest lige meget, hvad man gjorde, så gik det bare mere og mere galt. Kender du den der psykologiske følelse af, at man bare er sådan, under vand? Ja, det gør jeg. Det er svært at komme ud af, som sagt. Altså, du ved, det er jo svært at, altså, det der er svært, det er jo at flytte sin overbevisning, altså efter hvor markedet er, ikke? Altså, du ved, der er perioder, hvor value vinder, og der er perioder, hvor vækst vinder, og det du tror på, og med dit fremsyn, jamen, det ønsker du sådan set ikke at flytte dig væk fra, men vi skal da overhovedet ikke lægge skjul på, at der var, jeg havde da ikke lige kaldt, du ved, inflationen i 8 og renter i 3,5 i år, så havde jeg da nok flyttet mig lidt fra nogle af de her vækstinvesteringer, ikke? Altså, det er jo det, der har taget, du kan sige. Det er da virkelig det, der har suget kraften ud af de her. Men jeg kender det godt, men jeg tror bare, det er vigtigt altid at være tro mod sig selv. Altså, du ved, det er det, du investerer efter. Så kan folk jo råbe og skrige af dig og så videre, men du kigger lidt ud på den lange bane, og det er ligesom det er det, du har forstand på, og det er det, du bør investere i, ikke? Og til tider, så kan markedet lige det her, til tider, så kan markedet lige noget andet. Og det er jo det der med, jeg tror lige, der har været en artikelserie om, hvilke fonde og aktivt forvaltede fonde, der klarer sig godt. Jamen, ved du hvad? Perioder, så er det de her, der klarer sig godt, og perioder, der er det andre, der klarer sig godt, ikke? Fordi markedet har det jo med at lave de her skift imellem, hvad er det, de interesserer sig for. Og råbe og skrige, det gør folk altså også ja, ude på vores Facebook-side. I får altså også nogle hug en gang imellem, men på en eller anden måde, så synes jeg også, at det ville være mere problematisk, hvis man hoppede fra den ene hest til den anden hele tiden. Mads, du havde en kommentar på os, ikke? Jamen, det var netop det spørgsmål, du stiller, Bodil. Det handler om det her med at trade og så videre, og så bliver Michael svaret omkring det her med at være langsigtet, altså være investor, at hvad tror man på lang sigt, og er det en strategi, at man tror på, at verden skal digitaliseres, så vi skal den her vej, så ligger man i de virksomheder og kender, at man kan ikke forudsige, om markedet skal op eller ned. Jeg tror, de fleste havde lige set også det her, ja, netop med, at inflationen skulle så højt op på grund af Ukraine-krigen. Mm. Så det er meget, man er trader, eller man er, investor. Mm. Og så er det også meget med, hvor lang tid man har lagt det, fordi at jeg tror, at vi har nok, du ved, man bliver jo fartblind. Altså, du ved, den der prissætning, der var på nogle af de her aktier, du ved, kunne vi egentlig godt argumentere for i, du ved, i 2021, men du ved, i bagklogskabens klare lys, jamen, altså, du ved, men hvis du har været med på den rejse, så kan du jo måle dig fra 2017 og frem til nu, ikke? Altså, så er det jo bare en mere fladere kurve. Problemet er jo, at man altid kommer ind med nye, der kommer ind og siger, jamen, så skal vi følge det, ikke? Og det er jo det der med, at det er tiden i aktiemarkedet, ikke? Altså, du ved, så der er masser af ting, altså, og nu er jeg måske en lidt mindre ren investor. Jamen, jeg ved godt, min millionærklubportefølje ser sådan ud, men min privatportefølje er lidt mere spredt ud i andre temaer, også end lige ren tech, så du ved, så der har jeg da sluppen for lige så store test, som jeg har fået, har gjort i min millionærklubportefølje. Men en af de aktuelle nyheder, som altså er landet her til morgen, det er et regnskab fra BRO, og vi har nu fået selskabet CFO Nikolaj Wendelbo med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Nikolaj. Er du hos os? Ja, godmorgen, det er jeg. Der var du. Så kan vi også høre dig. Nikolaj, lad os bare lige starte sådan oppefra. Kan du tegne de store linjer fra dagens regnskab op for vores lyttere? Ja, det kan jeg i hvert fald. Jamen, vi har afleveret årsregnskab i dag, eller aflagt, og har dobbelt tocifret vækst for andet år i træk. 12% vækst, 10% i lokale valutaer, og vi har øget vores indtjening, EBIT before special items, til 1,8%. Det var 1,4% sidste år, så i det store billede, der har vi fremgang på omsætningen, væksten og også fremgang på indtjeningen, og det er vi selvfølgelig tilfreds med. Ja, og så vidt jeg ved, Michael, så nåede du også lige at fortælle mig, at aktien sådan set også belønner det, havde nær sagt. Hvor meget har vi aktien op her til morgen? Ja, vi har den 3% op. Okay. Godt, så investorerne de ser ud til at være glade for det resultat, Nikolaj, men altså, det kommer jo selvfølgelig ovenpå en nedjustering, som I kom med i starten af maj, og der var det jo altså blandt andet kinesisk nedlukning og komponentmangel og forsyningskæder, der drillede jer. Hvordan ser det ud lige nu? Jamen, det driller stadigvæk, og det gør det jo særligt på grund af de nedlukninger, vi har i Kina, som jo stadigvæk har en stor betydning for vores forretning. Det er vores største enkelte marked. Når man kigger på vores Q4-tal isoleret, så kan man også kunne se, at i Q4 isoleret set har vi negativ vækst, som jo er drevet af, at Kina var lukket i 2 måneder af hele det kvartal. Vi har vores sell-out-tal i Kina har været nede med 28% i Q4 alene. Så det er selvfølgelig noget, som vi gerne skal se en forbedring i den kinesiske marked i det kommende år, og vi forventer også, at Kina vil åbne op igen, så vi kan gøre forretninger ude på fuld skrue igen i løbet af året. Den store udfordring er at spå om, hvornår præcis det kommer til at ske. Og det er også derfor, at vi trods alt er en lille smule forsigtige omkring vores guidance for det kommende år. Ja, og det er jo altså også svært at spå, om det er med på. Men der er jo altså også analytikere og strateger og alt muligt andet godt folk, som er ude at sige, at det kan sagtens tage op til 5 år. Faktisk var der jo altså også kinesiske embedsmænd, som på et tidspunkt kom til at sige det i en tale, og den blev så hurtigt pillet ned. Hvis det er sådan 5-års scenarie, vi kigger ud i, Nikolaj, hvordan ser I så på det? Jamen altså, vi prøver at være så fleksible, vi kan lige nu på hele vores planlægning for de kommende perioder, både i forhold til, hvor vi skal finde væksten hen, men også i forhold til, hvilke omkostninger og investeringer, vi skal foretage. Lige nu, der, det kan vi sige helt ærligt, der forventer vi, at vi begynder at gøre forretning i Kina igen på mere normale vilkår allerede inden jul. For det er ligesom det, som er det hovedscenarie, vi hører ude fra Kina af. Men udfordringen er jo, som du selv siger, at der ikke er nogen, der ved det i øjeblikket. Nej. Det er det, vi planlægger med. Det må være svært at styre efter i disse usikre tider. Nikolaj, en af de andre ting, I også pointerede i jeres nedjustering, da I kom ud der i maj, det var altså, at jeres kunder simpelthen blev dårligere til at betale, for at sige det lige ud. Er der kommet styr på det? Nej, jeg tror ikke, at vores kunder er blevet dårligere til at betale som sådan, men vi havde udfordringer med vores cashflow i fjerde kvartal, og det er primært relateret til de lockdowns, vi har haft i Kina. Så når du har et helt marked, der lukker ned, og du stadig har et lager liggende, som vi øvrigt ikke havde adgang til i Kina i 2 måneder, fordi det var lukket ned, og vi kunne ikke komme ind for myndighederne, jamen så oparbejder du en relativt stor working capital position, som har ramt os i slutningen af året. Og når det kommer så sent i et regnskabsår, så er det meget svært at gøre noget ved. Og derfor forventer vi også, at vores working capital vil forbedre sig til næste år, når vi kan begynde at omsætte de lagre, der var lukket inde til cash igen. I 2020 der kom I ud med en ny strategi, hvor I ville satse på nogle kerneområder. Det var Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrig, Schweiz og Storbritannien. Altså områder, som jo altså også ser ud til at ligge lidt, ja, hvad skal man sige, lidt svært i det. I hvert fald, hvis vi kigger på recessionsrisiko. Nikolaj, hvordan arbejder I med det? Jamen, vi har i det fjerde kvartal, vi lige har været igennem, har vi faktisk set flotte sell-out-tal for stort set alle vores kernelande. Det vil sige, at efterspørgselen har egentlig været der fortsat for forbrugerne i Q4. Lige nu er der meget, meget stor usikkerhed om, hvordan efterspørgselen kommer til at være i de kommende kvartaler i Europa. Vi ser stadigvæk nogenlunde fin efterspørgsel i mange butikker, men vi ser også, at vores trafikken, altså footfall i butikkerne, er for nedadgående. Og derfor så lægger det jo ekstra lag på usikkerheden i forhold til det, vi snakker omkring Kina, der er også Europa. Consumer sentiment er for nedadgående. Så det, vi arbejder med, er egentlig at fokusere vores markedsføring på de kundegrupper, som er mindst ramt af recession og stigende inflationer og øget forbrugerpriser i det hele taget. Mm. Og nu kommer jeg meget til at fokusere på alt det, der er svært, og alle de udfordringer, der er ude i verden. Men det er, fordi der er så mange udfordringer ude i verden, Nicolaj. Du skal selvfølgelig også have lov til at fortælle, hvad jeres muligheder er fremover. Altså, hvor kan I sådan se størst vækst, hvis I kigger lidt frem i tiden? Jamen, vi tror egentlig fortsat på vækst over en bred kamp i alle vores tre hovedregioner, også i vores brandpartneringsforretning. Men jeg synes, det er værd at bemærke, at vores forretning i USA, altså det, vi kalder Americas, er vokset markant i det forgangne år, faktisk vokset med 55%. Vi har haft Asien vokset sidste år med 8%, på trods af, at Kina var lukket ned i 2 måneder. Så vi ser store vækstmuligheder fortsat i Asien som region, men også i USA, som er begyndt at vise rigtig flotte vækstrater. Og er der også sådan nye produkter på vej, eller hvordan arbejder I med det? Jamen, det er der. Vi fornyer konstant vores produktportefølje. Jeg synes egentlig, vi har det stærkeste produktline-up, vi har haft i mange år. Og noget af det, vi kommer til at se både i fremtiden og har arbejdet med, det er at få bundet vores produktportefølje endnu bedre sammen, så vi får et økosystem af produkter, der virker gnidningsfrit sammen for forbrugerne som muligt. Og det er noget af det, vi har lykkes med i år, og hvor vi kan se, at vi har 37% vækst i antallet af kunder, der nu ejer mere end 2 BO-produkter. Og det er et tegn på, at vores produktstrategi virker. Nicolaj Vellenbo, jeg ved, du har en travl formiddag foran dig, så jeg slipper dig der. Men tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Jamen tak, fordi jeg måtte være med. God dag. I lige måde. Ja, Michael, skal vi ikke lige blive ved aktierne et øjeblik og høre, hvad sådan en aktieanalytiker som dig synes om det regnskab, der er kommet ind her til morgen? Jamen, der er jo både noget til pessimisterne og optimisterne, ikke? Altså, de guider fra minus 4% vækst til 5% vækst. Optimisterne kan ligesom se, at deres produkt og line-up ser rigtig relativt stærkt ud. Der, hvor de har fokuseret deres markedsføringsindsats kræfter ind, altså det er jo en del af deres strategi, Americas og Asien. Hvis du lige trækker Kina fra, ser egentlig ud til at virke. Jeg tror også, jeg kan også læse og lytte udefra, og det kommer vi ind på her, at alle de komponenter, der har manglet, de begynder måske at være på lagerne rundt omkring, ikke? Så priserne kommer ned der. Så det er det, jeg læser ind i regnskabet. Og så sidder han jo og kigger ind i, som alle andre forbrugeraktier, hvorfor er Pandora halveret? Hvorfor er nogle af de store amerikanske forbrugeraktier halveret, altså dem, der sælger varer? Vi ved simpelthen ikke, hvad der venter os ud på den her side af forbrugeren og det her inflationære pres, en eventuel recession, hvordan kommer han til at reagere. Og BO står jo nok sådan lidt i en situation, fordi hvis vi har kigget i USA, så har man tradet nedad, altså Walmart og de der ting, og så har man tradet opad. Dem, der ligger lige i midten, vil jo ikke lige have BO, vel? De ligger oppe i den høje ende, har egentlig også haft det nogenlunde. Så jeg tror simpelthen, man kigger ind i det der. Så der er både til optimisterne og pessimisterne i regnskab, men sådan ned under overfladen, jamen der går det egentlig, som det skal, men de kan jo heller ikke sige, hvad der skal ske på forbrugersiden. Og derfor guider de jo med det her interval. Går tingene godt, jamen så kunne jeg godt se, at de kunne lande i vækst, og hvis de lander vækst, så tror jeg faktisk, de har været for pessimistiske på deres indtjeningsforventninger. Altså du ved, som de selv siger, den er jo også mellem minus 2-3% på EBIT-margin. Jeg tror, på grund af komponentmanglerne får de toplinje med, så tror jeg, de kan opjustere der. Men jeg må ligesom, du ved, altså i dag, der har man ikke fået mere guidance fra selskabet, for de ved det jo heller ikke. Altså du ved, man kan prøve at gætte, om de ligger i den rigtige kategori i forhold til forbrugerne og så videre. Men det er bare en rigtig, rigtig hård sektor. Men så må vi jo også bare sige, vi har jo også en prissætning eller en aktiekurs, der ligesom med resten af alt det, der er forbrugerrelateret, jo er blevet banke ned, og så har de jo haft komponentproblemerne oveni i de her selskaber. Ikke? Så du har også en aktiekurs, der afspejler den her. Mm. Så hvordan skal jeg lige reagere i dag? Den har været 5% op, den har været negativ, nu er den 1% op. Ikke? Det er svært lige at lande, så du ved, tror man på strategien, den virker, så er det jo en eller anden sandsynligvis relativ flad eller du ved kortvarig recession for forbrugeren af, ikke? Og så ligger de måske rigtig ude på den anden side. Det var nok sådan jeg vil læse det her regnskab, men at tro at vi i dag har fået beskeden på at det her et køb eller et salg, det har selskabet jo, altså selskabets ledelse har jo heller ikke været i stand til at fortælle os det her, og det er nok egentlig bare desværre som verden er. Mads Christiansen, BAO i dine øjne, hvordan ser du på sådan en aktie? Jamen, jeg ser det ud fra, at vi har hørt det her med, at forbruger elektronik bliver solgt ud nu, og det ligger på lagerne, og man kan ikke komme af med det i Target blandt andet. Og så står jeg også og tænker på, at det er også meget afhængigt af Fed i virkeligheden på en eller anden måde, ikke? Også fordi vælger de at acceptere en recession for at få inflationen under kontrol, så er det nok ikke specielt befordrende for BO's salg på sigt, men omvendt vælger de at bale ud og sikre, at vi ikke får den her recession, jamen så bliver forbrugernes købekraft noget bedre. Så det er svært at sige noget om lige præcis, hvad der kommer til at ligge i kortene. Godt snak om BAO, det overordnede marked, Michael. Vi starter jo sådan set meget godt op i dag. De danske aktier har det fint. Vi er i grønt i hvert fald. Er der nogen sådan særlige aktier, du holder øje med på sådan en dag her? Nej, du kan jo sige, at man køber sig jo lidt ind i noget af det, man har solgt fra. Ikke? Altså, du ved... Du ved, i forhold til, at vi kalder os selv et rentefølsomt marked, Danmark kan klare sig godt, når renterne styrtdykker, som de gjorde i USA, så ligger vi jo faktisk kun halvt op i forhold til resten af Europa. Ikke? Så du ved, det er jo den her dag-til-dag-handel. Så handler vi recession, så kommer renterne ned, det kan løfte os en lille bitte smule. Så får vi lidt opløftende meldinger, du ved, nogle steder fra, men så... Dagen efter, så vågner vi op, men vi har jo stadig den her energikrise i Europa, ikke? Så det er måske lidt overrasket over, det at sige, ja, det er dejligt, vi er grønt. Jeg kan også godt se, hvad folk køber. Det er dem, de har solgt fra i den seneste recessionsfrygt. Men jeg bemærker lige, at vi faktisk klarer os kun halvt så godt som resten af Europa, hvilket er lidt overraskende, når det var renten, der ligesom trak markederne op i USA i går, og vi er sandsynligvis lidt mere rentefølsomme. Vi har nok lagt lidt i læ her i den her recession i, at nogle af vores defensive kvalitetsaktier, ikke? De ligger ikke rigtig at bevæge sig i de her scenarier, så du ved, når renterne kører ned og voldsomt op, så det der, det er forklaringen. Ja, for i lang tid har vi altså snakket inflation, og nu styrtdykker nogle af råvarerne, altså olieprisen fik også et gevaldigt nyk nedad i går, og så er det altså måske lidt tilbage igen her til morgen. Men Michael, den store overskrift nu, den er vel recession, det er vi enige om? Ja, den er jo recession. Og du ved, jeg tror, de sidste 3 uger eller 4 uger, jeg stod og sagde, hvornår vi har diskuteret det meget, hvornår begyndte det at sætte sig i råvaremarkedet? Altså, du ved, en oliepris, ja, den skal have en krigspræmie, men med en recession, så handler den 40. Den skal vel ikke have en krigspræmie på 70, altså du ved, og sådan nogle ting. Og det begynder at sætte sig nu. Og det satte sig jo renterne i går, ikke? Og lige pludselig så, Mads, du har jo delt det op. Enten så får vi en recession, Fed, og dermed kan Fed sænke renterne, eller også... Og de chickener out, altså du ved, altså det der med, at vi leger kylling med Fed lige nu, de skal, du ved, de tør ikke køre her, det er jo en tese, man kan købe sig ind i, og de kan gøre det, fordi vi begynder at se alt det der inflationært. Det er jo ikke bare olie, det er jo også kobber, det er alt, du ved, inflationært, du ved, der ligger fra råvaresiden af, der kommer derned, ikke? Så det var den handel, vi havde i går, og så ligger der jo den anden mulighed, det er, at vi skal ikke have en reaktion, vi skal langt ned i gear, og det piller noget af inflationen ud, men de er nødt til at holde renterne lidt op. Det er de der to scenarier, som markedet diskuterer lige nu, og alt efter hvilket det bliver, så er det jo afgørende for, hvor du skal ligge i aktiemarkedet. Men vil aktiemarkedet stadig gerne have, at Fed kommer på banen og sætter renten ned? Altså, vil det være stadigvæk en positiv historie? Fordi jeg tænker, nu har vi prøvet det så mange år, og det der gigantiske eksperiment, som vi godt kan mærke egentlig, det er ikke sundt derude i verden. Ikke hvis recessionen ikke, eller ikke hvis inflationen ikke sætter sig på en lille måde, så er vi tilbage igen, de er bagefter kurven og skal alligevel. Du ved, de skal gøre et eller andet, ikke? Så, du ved. Så det er jo bare den her med, at jeg tror, noget af det, vi har fået pillet den største frygt fra, det var, at vi går i recession, og der sker ikke en skid med alle de inflationære pres, ikke? Altså, så er det jo stagflation, ikke? Ja. Der begynder vi trods alt at se nogle tendenser til, at ja, du ved, at det her inflationære pres, det er skabt af en efterspørgsel-udbudssituation, ikke? Og det er jo rart nok i maven. Det skaber selvfølgelig nogle andre problemer, og at vi er på vej i recession, det er jo ikke et ord, som nødvendigvis aktiemarkedet elsker. Mads, du havde en kommentar, kunne jeg se? Ja, der er også begyndt at være snak i markedet om regulær mulighed for deflation i 2023, og det lyder sådan lidt vildt, men der er det her... Hvem er det, der snakker om det? Cathie Woods? Det er Michael Burry, for eksempel. Ham der bag det, The Great Short. Og der er noget, der hedder en bullwhip-effekt, og det er, hvis man har høj efterspørgsel på et eller andet i længere tid, så forplanter det sig hele vejen ned igennem forsyningskæderne. Og når så hele den her glot af varer kommer den anden vej, jamen så går det den anden vej med efterspørgselen, så man får nogle store svingninger. Så måske falder efterspørgselen mere, end man lige tænker, og måske falder produktpriserne mere, end man lige tænker, at det er de ude at sige. Michael, ser du lige det ude i fremtiden, deflation? Godt nok meget, vi skal ned i det. Altså, du ved, og inflation består jo også af flere dele, ikke? Altså, det består jo det består jo ikke kun af vores komponenter, vores komponentmangel, du ved, elektronik, det består jo ikke kun af alting. Men jeg ser ikke deflation, jeg ser inflation, og det har jo altid været min tese, du ved. Det er jo den, jeg har delvis investeret efter, at det skulle knække omkring april. Det skete ikke helt. Lad os bare give krigen skylden, men ja. det hjælper os jo ikke en skid, også der er investeret i det. Men ja, jeg tror inflation. Jeg har jo stået her og sagt, at der er kun et problem, det er, efterspørgselen passer ikke med udbuddet ud. Vi er alt for efterspørgsel. Vi er både ude at rejse, og vi er både ude at købe ting, og nu begynder det jo stille og roligt, den her inflationære pres, du ved, den der rejse, vi bestilte i efteråret. Var der egentlig lige penge til den, ikke? Altså, du ved, skal vi til at have afbestilt den, skal jeg også lige have det nyeste, du ved, som jeg har været vant til at købe her. Og jeg tror, når de to verdener kommer til at passe sammen, jamen, så tror jeg sådan set, at vi får inflationen relativt hurtigt ned, og dermed vi ikke får den her onde cirkel, hvor vi begynder at kræve lønstigninger, og det begynder at ligge i vores hoveder, at alting bliver dyrere, og derfor vi skal købe i dag og skynde os ud. Så det er knækket. Jeg tror, det er rigtig, rigtig godt. Jeg troede, det knækkede lidt tidligere, og det var derfor fedt. De kom jo med den her meget, meget aggressivitet, der gav den her helt forfærdelige juni, ikke? Altså fordi, at de heller ikke kunne se det knække. Men det ser ud som om, det begynder at knække nu. Nå, lad os lige runde den her snak af. Mads, du havde lige en sidste kommentar. Ja, altså, at du spurgte til, hvad siger aktiemarkedet til det? Mm. Og man kan sige, hvis vi begynder at kunne se QE på et eller andet tidspunkt derude i horisonten, inden fordi vi får recession, eller altså lempelig pengepolitik, eller fordi, at efterspørgselen kommer meget ned, og der kommer naturligt sådan ligesom låg på inflationen, jamen, så vil det typisk være godt for aktiver med lang varighed. Altså, det vil være tech-aktier. Jeg har hele tiden sagt, at tech vil begynde at vende, når det er sådan, at markedet kan begynde at se en lempeligere pengepolitik ude i horisonten på et eller andet tidspunkt. Så det tror jeg kan give et skift i flows fra eller mod tech, hvor vi har set massivt flows den anden vej i løbet af det sidste halvår. Og den digitale udvikling, den sætter vi altså også fokus på her resten af programmet. Du kan blande dig i debatten. Hvis du sidder derude og har et spørgsmål eller en kommentar ind til Michael og Mads, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Den digitale udvikling, den foregår i faser, og vi står over for den tredje fase. Det mener du i hvert fald, Mads Christiansen. Det skal vi høre lidt om. Men først skal vi måske lige starte et lidt andet sted, fordi at da du kom her til morgen, der snakker du helt vildt meget om EDB, og jeg prøvede at sige til dig, Mads, hold nu op, kan du ikke sige IT? Altså, det er simpelthen forfærdeligt at høre på det der. Og så sagde du, nej, vi skal tilbage og sige EDB. Hvad handler det om? Jamen, det handler om, når man ser på, hvad er det, der kommer til at ske de næste 20 år med digitalt, så tror jeg, at det er artificial intelligence. Og det, man kan med artificial intelligence, det er, at man kan ud fra data, så kan man lave konklusioner. Og det, der kommer til at ske, det er, at vi ud over at lave konklusioner, så kan vi også sætte computere til at effektuere beslutninger på de konklusioner. Sådan at meget af det, der i dag er nødt til at være styret af en menneske osv., det kan i fremtiden blive gjort automatisk via computere. Så det. Det er det næste skridt, som vi kan, og vi kender det. Vi kommer til at kende det fra selvkørende teknologi, for eksempel. Der er det artificial intelligence, der kommer med en sandsynlighed for, hvad er det rigtige at gøre lige nu for bilen, og så bliver det effektueret. Og det kommer til at gennemgribe virksomhedsorganisationer og simpelthen bare rigtig meget af det, der foregår. Og i virkeligheden så tror jeg, at det rod, vi har haft lige nu med forsyningskæder og at Kina lukker ned og alt det her, det kommer til at facilitere, at der kommer en velvilje blandt beslutningstagere, både i virksomheder og politikere, for at vi skal simpelthen have den her digitale transformation. Det er også grøn omstilling. Altså, vi kan godt trække en masse kårledninger en masse tilfældige steder, men hvis vi ligesom kan bruge artificial intelligence til at få det gjort helt på den rigtige måde, jamen, så bliver det energibesparende, og det bliver optimerende på alle måder, og vil gøre os mindre afhængige af Kina fremadrettet, og, og så videre. Hvorfor giver det mere mening at kalde det for EDB, Mads, end IT, som jeg ellers ynder at gøre? Det er, hvis du så skal have sammenhæng i historien, så startede det jo med en PC. Det startede med, at Intel opfandt mikroprocessoren, og så kunne vi lave en PC. Og den handlede også om data, men den handlede meget om lagring af data. Og det er sådan den første fase. De første 20 år var PC-æren. Vi lagrede data. Der skete virkelig noget dengang, at vi gik fra en floppy disk til CD-ROM. Og det var jo, jeg så det hjemme i min egen stue, PlayStation 1 kom ind, og det, der var nyt og fedt ved den, det var, at den havde en CD-ROM, så vi virkelig kunne have meget data og spille de her store spil på PlayStation. Og så kom den næste fase i EDB-revolutionen. Det var så, hvor vi kunne begynde at sende data, og det var internettet, der gjorde det. Og den teknologi, eller den, hvad skal man sige, den applikation eller feature, der sparkede internettet til månen, det var mobiltelefonen. Lige pludselig så havde vi internet med os overalt, og det gav en voldsom øgning i det. Og hvis vi ser på de virksomheder, der er vokset frem i de tre faser, jamen så er det Microsoft, der er vokset frem og blev USA's største virksomhed i den første fase, og Intel var også en stor virksomhed dengang. Her i den anden fase er så Apple vokset frem som er en internetaktie og er 10 gange så stor. Og der er vi hen med det her, det er, at den næste fase starter nu, og om 20 år, så er der en eller anden ny virksomhed, som har et market cap på 11-40 trillioner dollars, som kommer frem på grund af den nye teknologi. Og det virker som voldsomt tal, men det er egentlig bare at bruge de væksttal, der er lige nu for verdens største virksomheder. Men det der er, det er, at de største virksomheder vokser frem af den nyeste teknologi, mens at hvis man går helt tilbage til de gamle teknologiske revolutioner, så i 1917, der var US Steel den største amerikanske virksomhed og havde et market cap på 2,5 milliarder dollars. Stål og tunge konstruktioner udgjorde 40% af de største amerikanske virksomheder i market cap. Spoler man så 50 år frem til 67, så har vi en ny teknologisk revolution. Det er biler, olie og masseproduktion. Så har vi General Motors, som er det 10 gange større end US Steel lige pludselig. Stål udgør kun 5% af de 50 største amerikanske virksomheder. Og så hurtigt forward til 2000 eller 1998, hvor Microsoft er den største lige pludselig. Og de her virksomheder vokser med 7. I starten tilbage i år 1900, der var det en cirka 5% vækstrate per år, når man sådan ser de største virksomheder, og det er så accelereret stille og roligt. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at koordinationsomkostningerne og transaktionsomkostningerne i en stor virksomhed er meget mindre i dag. Derfor kan du få virksomheder, der bliver større, og der er fordele ved at være stor, når man er digital virksomhed. Ja, altså det føles som et helt andet liv, at vi snakker om, at det der, da PC'en kom til os alle sammen, og du taler om floppy disk og alt, ja. Man kan jo nærmest ikke huske, hvordan det var. Helt crazy at tænke på. Michael, det her med faser, altså en fase, hvor vi ligesom så PC'en blive hvermandseje, og så en fase, hvor vi så internettet komme ind, og vi alle sammen skulle bruge, og nu står vi altså, påstår Mads, foran en helt ny tredje fase, hvor det bliver kunstig intelligens. Ser du det for dig? Jeg påstod det også selv for 5 år siden. Altså, ja. Det er altid lige tegningen af det. Jeg tror, jeg holdt... Nej, det er ikke noget. Vi har holdt mit første foredrag omkring kunstig intelligens og investeringer. Ikke? Og jeg kunne... Nå, hvad skal du så investere i? Jamen, der fandtes ikke rigtig nogen selskaber. Det var sådan mere, jeg kunne sige, hvor de troede hen. Hvor der var nogen, der var troede hen. Men ja, det gør vi. Altså, du ved, jeg tror, vi går fra den her verden, du ved, hvor vi har kigget bagud, eller kigget lige nu, altså, du ved, specielt inden for vores store ERP-systemer. Altså, tænk på alle dine salgssystemer, dine regnskabssystemer, dine logistiksystemer. Dem, der sørger for at finde ud af, hvornår skal vi servicere den her maskine, og alle de her systemer, der er. Det er jo verdens største softwaremarked, du ved. Hvis du selv arbejder i en virksomhed, så har du med et af dem her at gøre. Og de kigger enten bagud eller lige nu. Men de systemer, de kommer til at kigge fremad. Du ved, de kan forudsige nu, at nu lukkede Kina ned om 5 måneder, så mangler du den her skrue, hvis du ikke gør noget nu. Og det er der ingen mennesker, der kan, og det kan de nuværende systemer, ikke? Lige så vel som vores økonomisystemer, ligesom vores salgssystemer, at hvis du lige siger det der til ham der, så er salg nok mere sikkert, og de kan vurdere, hvor sikkert det der salg er, i stedet for at sidde og kigge, hvad er vores pipeline nu. Altså, der inden for alle de her steder, vi skal effektivisere. Og kaldet på, hvorfor det kommer, er ikke teknologisk nu i min optik, fordi den har egentlig været klar i en 4-5 år. Det var derfor, jeg begyndte at snakke om det tidligt. Alt for tidligt, og det kan også være det endnu. Grunden til det er, at det er globalisering. Vi har i 30 år, virksomhederne har flyttet deres produktion ud, de har sænket prisen på varerne. Det har været den deflationære kraft. Du ved, når vi køber en aktie, vil vi gerne have den vækst, men vi fandme også gerne have den tjener flere penge, marginen skal opad. Den deflationære kraft har jo været noget, der har gjort, at aktiemarkedet har vokset, måske dobbelt op af BNP-væksten, og som det altid har gjort. Den næste deflationære kraft kan ikke komme derfra. Altså, vi har lige en chip war med China ASML her til morgen. Deglobalisering kommer ikke til at ske. Vi skal have flyttet alting hjem, det vil sige, at vores varer bliver en lille bitte smule dyre. Hvor kan virksomhederne begynde at effektivisere hen? Dig og mig. Mm. White collar'en. Det bliver de næste 20 år sted, hvor virksomhedernes eneste mulighed for at effektivisere, få marginerne opad, træffe bedre beslutninger, lave mere effektivisering. Og to, den grønne omstilling. Jeg tror, politikerne på et tidspunkt forstår, at AI og... Det er godt nok grimt, og vi skal godt nok have lavet nogle love, der sørger for, at den ikke kan bestemme over os mennesker. Men i den grønne omstilling er den jo nødvendig. Altså bare forestil dig det her med, at hvis vi kunne i en by kunne optimere, hvordan folk bevæger sig rundt. Ingen kører, ingen biler, der holder stille. Du ved, alle bliver guidet ind. Busserne kører ikke hver femte minut, men kører, når de skal. Altså alle de her ting, det er så meget mere ressourceeffektivitet. Og faktum er bare, at den grønne omstilling, den er fin, og vi kan sagtens prøve at grønne omstille. Men den store faktor, der gør, at vi skal nå vores grønne omstilling, det er jo, at vi bliver mere energieffektive, mere ressourceeffektive. Så jeg tror sådan set, at de her to forces vil gøre, at nu kommer det her AI med en rimelig kraft. Specielt den første. Virksomhederne kan ikke længere hente deres marginer ved at producere der og der og optimere forsyningskæden just in time. Vi skal ned og kigge på medarbejdere. Men hvis vi lige bliver på lidt det der samfundsperspektiv, Mads, den kan jeg måske smide over til dig. Altså, hvis det handler om at blive mere ressourceeffektiv, altså, vi er jo også nødt til at kigge på, om det er godt for os mennesker. Der er masser af ting i de her teknologiske udviklinger, som altså ikke har været godt for os mennesker. Der er masser af mennesker, der har det virkelig dårligt derude, og noget af det er måske på grund af sådan noget som, ja, hvad vil jeg, Facebook, Instagram og alt sådan noget. I hvert fald tyder noget på, at mange af de unge mennesker har ondt i livet på grund af det. Og det er jo en stor diskussion, om det er på grund af Facebook, at de har ondt i livet, eller det er på grund af det, deres forældre gør, at de har ondt i livet. Det er virkelig et upopulært holdning. Men er det den holdning, du tager? Men det er en ting. Nej, det vil jeg ikke. Nej, men til det, du siger, altså jeg har hørt en historie om, at dengang dampmaskinen blev opfundet, der var der en masse, der tænkte, hvad i alverden skal vi så lave, fordi at jeg sidder og væver og sådan nogle ting. Får jeg nogensinde arbejde og sådan nogle ting? Og ja, der var masser af arbejde til alle, så hver ny teknologisk revolution gør bare, at vi lever bedre, at vi får produceret tingene nemmere og billigere. Der er en hel masse arbejdsfunktioner, som mennesker laver i dag, som jeg tror, at mange vil være glade for, at det var en maskine, der gjorde det, eller at det blev gjort lidt smartere, eller sådan noget. Og så får vi mulighed for at gøre noget andet, få tid til noget andet. Måske få tid til at spille Matador sammen med vores børn. Sådan eller at, du har læst den der bog med drømmen om livet med AI, som der var en, der skrev i 1935. Ikke? Det var lige tidligt nok ud. Meget tidligere end jeg også. Ja. Nå, men de her, en ting er selvfølgelig altid sociale. Det kunne man jo altså fylde et hav af programmer om at diskutere. Ja. Så lad os lige vende tilbage til aktiemarkedet. Mads, en ting er altså også at kigge på, at det bliver en stor trend, og vi regner med, at det kommer til at ske, men det er stadigvæk svært at finde ud af, hvad for nogle aktier, man skal købe ind i den der tendens. Hvad kigger du på, når du skal prøve at finde aktier? Jamen, jeg prøver at kigge på kategorier. Hvad er der af kategorier derude? Der er en kategori, der er semiconductor, der er en kategori, der er cloud provider. Altså egentlig, så kan man se på det, der inden for EDB-revolutionen nu og det, der kommer, jamen så er der nogle virksomheder, som leverer infrastruktur. Vi kalder dem picks and shovels. Altså, hvis man tjener penge på guldfeberen, så kunne man enten finde guld, eller også kunne man sælge hakker og spader. Det er der, det kommer. Så det vil være dem, der producerer chipsene. Det vil være dem, der samler chipsene til de optimale, sådan noget som Nvidia. Så vil det være cloud provideren, alle dem, der leverer infrastruktur. Så vil der være en kasse med virksomheder, som leverer software til alt det her, og leverer sådan de programmer, der ligger bagved, og de funktionaliteter, der ligger bagved. Og så er der applikationerne, som ligger yderst, dem der er forbrugervendte. Og der er egentlig, altså, der vil vokse virksomheder op i alle tre af de her hovedkategorier. Så det er egentlig et spørgsmål om at finde ud af, hvor er der en kategori, hvor at den nye teknologi kommer til at gøre, at der kan vokse noget frem, som får en stor fordel i forhold til den gamle løsning. Og så investere ind i det. Og jeg tror, altså det er umuligt at sige, den virksomhed, jeg talte om, der bliver så stor, det er umuligt at sige, hvad det er for en. Og det kan man kun finde ned ad vejen. Jeg tror, at man skal investere i de største inden for hver af de kategorier, man finder. Fordi det bliver alt andet lige dem, der er vinderne. Og så må man skifte hest undervejs. Men det er ikke måned til måned. Det er jo ikke for at sparke til en investor, der allerede ligger ned, Mads. Men altså de aktier, som du har valgt, i hvert fald i millionærklubporteføljen, og nu får jeg altså også et hav af sms'er ind her på, ja, lige præcis på min skærm, hvor der står, at i New Deal-fonden, altså din fond, der har jeg altså heller ikke gjort det specielt godt indtil videre. Blandt andet fra Jakob i Åbenrå. Han skriver, hvordan vil du overhovedet overleve med New Deal-fonden? Bare at komme i break-even bliver svært. Fonden er resultat honoreret, så hvordan kan den overhovedet køre videre? Hvad siger du til den slags, Mads? Jamen, jeg er egentlig ikke bekymret. Altså, vi er en tech-investeringsvirksomhed, og vi lever af, at verden digitaliseres. Så hvis det her sker, så bliver New Deal Invest fantastisk. Og så går der ikke så lang tid. Jeg vil ikke sætte tal på, men da Amazon bundede ud, der var den tredoblet efter et år, og den var, jeg tror, den var tidoblet efter to år. Og det er jo Amazon, så er der survivor bias og sådan nogle ting, men det går relativt hurtigt den anden vej. Jeg mener, at bæremarkeder, de korrigerer i løbet af ikke særlig mange. 200 dage. Ja, relativt kort tid, så er man tilbage til det sædvanlige niveau. Og tech har sat sig de her 60-70-80-90% generelt. Så på den måde, så tror jeg bare mere, at man skal se det som et fantastisk mulighed for at komme med på den her tech-investering. Fordi det er ikke virksomheden, der har ændret sig. Det er simpelthen bare prissætningen, der har ændret sig. Og det var det, vi talte om med at tech har lang varighed. Så når markedet bliver kortsigtet, når renten stiger og sådan nogle ting, risikoen stiger i markedet, jamen så tager investorerne alt af med lang varighed. Men præmissen for det perspektiv, Mads, det er vel egentlig også, at du mener, at den pris, der var derude før, at vi så faldet, det var sådan set den rigtige. Altså, de var ikke handlet for højt op. Ja, altså hvis vi nu om 10 år zoomer ud, og så tager det lange chart, så kan man se den her korrektion, også i tech, som sådan en lille ting, der er der. Men på de lange charts giver det ikke noget. Så vi er ikke market timer i New Deal Invest, så vi ligger ikke kontant lige pludselig. Vi ligger altid investeret i tech, i det vi mener er de bedste tech-aktier. Ikke på 3 måneders sigt, men på 5-10 års sigt. Mm. Det er vores strategi. Men man skal dog bytte noget ud, sagde du lige før undervejs, og lige nu der har det altså været en ret svær periode for jer at komme igennem, også for din portefølje her i Millionærklubben. Mads, bytter du ud på nogle aktier? Indimellem er der nogle cases, hvor man må sige, at så virker det som om, at den ikke holder. Og så skifter man jo virksomhed. Og i det her, der vil være nogen, man tænker, kunne det være Snowflake, som bliver data warehouse for fremtiden? Og lige nu er det et godt bud på, at det bliver data warehouse for fremtiden. Palantir kunne være en virksomhed, som kunne være et godt bud på, også en, der kommer til at effektivisere rigtig meget for virksomheder. Men det kan godt vise sig ned ad vejen, at det bliver de ikke. Men lige nu er de okay bud på det. Så det vil være strategien fremad og for altid. Og det er egentlig det, der er svært ved tech, det er, at tech er meget stockpicking, det er meget lytte til investorer eller til CEOs, se på deres forretningsmodel, giver det mening, og bliver de ved med at have momentum i forhold til de andre virksomheder, der er derude. Men når altså, i sådan et miljø her, så falder alt tech, og det sådan vil det være. Det er ligesom, hvis man er guldinvestor eller planteråvareinvestor, jamen så hvis man har en portefølje af det, jamen så vil det jo falde, når det er sådan, at prisen på det aktiv, man investerer i, falder. Men det betyder også, at det stiger igen, når det stiger. Michael Friis, vi skal også lige høre nogle bud fra dig af, hvad det er, man skal sådan holde øje med lige her nu i det aktuelle miljø. Og nu nævnte du lige ASML sådan lynhurtigt i en sidebemærkning før. Hvad er det for nogle aktuelle nyheder derude om det selskab? Nå, jamen det er, at de amerikanske myndigheder de hollandske myndigheder bedt ASML, som jo er den store monopolvirksomhed. Der, hvis du skal have en chipproduktionsmaskine, så kan du næsten kun købe den hos ASML. Så det er jo den sidste monopolvirksomhed, der findes i verden. Det har den så også været prissat til skyerne på, og nu kom ned i pris. Men de amerikanske myndigheder har bedt de hollandske myndigheder at sige til dem, de må ikke sælge til Kina. Og så betyder det, at Kina kan ikke komme ned på den her 3 nanometer, tror jeg, det hedder. Vi kører 5 lige nu. Det vil sige, at de kan ikke få den seneste chipproduktion, fordi det er kun ASML, der laver de her maskiner, der kan lave det nyeste. Så det er jo den her chipkrig, der er derude. Det kan godt være, at Biden har lettet lidt på tarifferne. Er vi ved at nærme os hinanden, Kina og USA? Nej. Biden skal have inflationen ned, derfor har han nødt til at lette tarifferne. Nu starter han bare den der med, og chipkrigen, det er jo krigen omkring fremtiden. Altså, du ved, vi har stået, altså, du ved, da tech var det mest hypede, så kunne vi stå, mig og Mads jo stå og underholde med det her, hvorfor, at der er den her krig. Hvem vinder den her tech-krig? Og Kina var jo på vej til at se ud til at vinde AI-krigen. Og det kunne USA kun forhindre ved at forhindre dem i at få den nyeste generation. Så det er det, der er på den her aktie. Den falder faktisk ikke på det, fordi så meget sælger de heller ikke til Kina. Og det her, det er jo fortællingen om, at Vesten skal have bygget hele deres chipproduktion op selv herhjemme, ikke? Altså, du ved, der kommer to verdener, ikke? Og grunden til det, der er, at jeg har aldrig kommet med på chipbølgen. Jeg har egentlig købt alle andre temaer, der har kørt på det samme, som chips har kørt. Men jeg har aldrig kommet med, for jeg synes, de er for cykliske, og det er de jo nok ikke, de er langsigtet strukturelle. ASML er jo the shovel. Altså, hvis vi skal sige. Det er skovlen nedenunder. Hvis den vokser 10%, den her sektor, så vokser den. Du ved, og det kan så være, at DRAM-priserne falder, og du rammer det Micron, du ejer, og du kommer op og ned. Den her nede ligger under. Dens problem, det har været, at den har været sindssygt dyr på det her, ikke? Mm. Og nu er den så bare kommet rigtig, rigtig meget ned i pris. Jeg tror, hvis vi kigger ind i næste år, og vi kender jo nogenlunde alle maskiner, der er jo stort set solgt de næste 2-3-4 år. Det er kun et spørgsmål, om de kan levere den. Jamen, så er den nede på sådan en PE20, altså en monopolvirksomhed, måske en af de største trends. Og derfor er jeg begyndt at samle op i ASML. Jeg har snakket om den tidligere. Sagt, den kunne man nok også godt eje, altså, og det kan man også godt, fordi den skal nok blive sin penge værd, men den har været rigtig, rigtig dyr. Nu synes jeg, at den er kommet ned i en god pris. Jeg vil gerne købe mig ind i det her billede, og jeg køber det bare ikke direkte i chipsektoren, for jeg er ikke smart nok til at vide, hvem er det, der vinder der. Jamen, skulle du så ikke hellere vælge en ETF, Michael? Nej, ASML, den ligger jo nedenunder. Det er ETF'en. Altså, du ved, vokser chipsektoren 10%, så skal de bruge 10% flere maskiner til at fremstille det her, så vokser den 10%. Mm. Det er ETF'en. Så er det et spørgsmål om prissætning. Skal du betale PE25, PE30, PE45 for det? Når chipsektoren igen stryger derudad, så er der nok flere maskiner, så kører vi også multiplen op på den her aktie. Lige nu kan multiplen, du ved, eller prissætningen godt falde på den her aktie, fordi chipsektoren er måske sådan kortvarig under pres på grund af cykliske ting. Så jo, jeg burde enten vælge en ETF eller vælge skovlen. Altså den, der jeg er helt, helt sikker på, der skal bruges. Ikke? Altså før der står en bygning, så har der været en skovl i jorden. Altså, du ved. Så jeg ved, at hvis den bygning den skal op, og den skal være høj, så har skovlen været brugt. Og det er derfor, jeg køber ASML. Fordi jeg har aldrig haft det ret godt med resten af chipsektoren og vælge Nvidia, eller om det skal være AMD. Hvem? Altså jeg ved jo godt, at Nvidia det er AI-producenten. Det er selvkørende biler. Det er nok den mest teknologisk førende. Men det var Intel også i 80'erne og 90'erne. Kan man blive overhalet, om det er Intel eller hvem, der vinder, så vinder ASML. Hollandske ASML, det er altså dit bud, Michael, og jeg må da også sige, at jeg har selv valgt en ETF. Det er også, fordi det er nemmere for mig at investere på den måde ved at vælge ETF, og så skal jeg ikke indberette det til alle mulige andre. Men det har ikke været nogen stor fornøjelse, lad os sige det på den måde. Nej, det er jo, så det falder jo sammen med resten af chipsektoren. Mm. Og chipsektoren lige nu, det tror jeg også, masser af, altså det kan masser af sige, Micron og alle de her ting, de er meget, meget cykliske lige nu. Det er svært lige, altså der er et enormt negativt pres, altså en recession, hvor noget måske vil være relativt, du ved, altså hvor software vil være relativt immun mod en recession, så er chipsektoren det nok ikke. Og derfor er det en lidt svær sektor at købe ind i, og derfor, når jeg skal starte her, en ETF vil være en rigtig god idé på den langsigtede. ASML, tror jeg faktisk, du ved, vil også være det defensive kald ind i at undgå noget af måske resten af chipsektorens nedtur. Mads, hvordan vil du hoppe ind i den sektor, hvis du skulle det? Jeg ved ikke, om du allerede er der. Jamen, det vi har gjort i New Deal Invest, det er netop, at vi har en kategori, som hedder semiconductors, og så investerer vi i de navne, som vi mener skal dække ind for semiconductoren. Og der er ASML en af dem, ikke også skovlen, det er skovlen, der bruges til at producere skovlen i virkeligheden. Ja. Og ellers så er der nogle hovednavne, som man kan investere i. Micron er en af dem. Vores tanke omkring det her lige nu, det er, at vi er på meget ned i en cyklisk nedtur i tip efterspørgselen. Så derfor holder vi en lille smule igen, når vi får penge ind. Nye investorer, og så ligger vi trykket nogle andre steder. Men det chip generelt er jo en megatrend, fordi der bliver bare brug for rigtig, rigtig meget mere. Når vi snakker om, at der bliver rigtig meget data og rigtig mange beslutninger, der skal tages, jamen så bliver chips ligesom, det bliver picks and shovels i det. Og Micron var jo ude nu her netop med, ligesom med to ting. Den ene ting, det er industri og industri og biler og datacentre, der er efterspørgselen egentlig okay til det, og så falder efterspørgselen til memory chips til PC'er og mobiltelefoner ud over en klippe. De regner med, at der bliver solgt 120 millioner færre mobiltelefoner, end man havde forventet i år. Det er altså også noget. Du er så dramatisk, Mads. Ja. Micron Technologies, der altså kom med regnskab torsdag aften efter lukketid, og regnskabet var sådan umiddelbart meget godt, men det var deres guidance, der i den grad altså skuffede investorerne. De solgte altså aktierne voldsomt ned. Den skræmte hele chipsektoren. Lige så meget chipsektoren i virkeligheden. Jeg synes, Micron ser nogenlunde okay ud. Og der er jo altså også nogen, jeg vendte lige hurtigt med Lars Persson i går, som mener, at chipsektoren er ligesom den der kanariefugl i minen, som det skal vende der først, inden vi for alvor kan se aktiemarkedet vende. Michael, hvad siger du til det? Jamen, det er korrekt. Det var stål i gamle dage. så var det, vi skulle se på Alcoa, ikke? Hvornår begynder flymaskiner og alle ting. Og det er nu det her, der. Og det er derfor, vi siger, og som Mads han siger, altså du ved, jeg er begyndt at købe ind i den, det er jo, grunden til, at jeg tror, at jeg kan få ASML ned til den her pris, det er jo, at der er usikkerhed omkring chipsektoren. At de så skal levere de samme maskiner, men prisen kommer ned. Men det er min mulighed her, så det er ikke, fordi jeg er blind for, at den ikke kan falde mere sammen med resten af chipsektoren. Nu begynder jeg bare stille og roligt at købe ind i den her, fordi at det er, altså, deres resultater kommer ikke til at fejle noget, medmindre du ved, de får et forsyningsproblem. Altså, de har kikset med at levere nogle maskiner, som de skal jo løbe sindssygt stærkt i år, på grund af, at alle har bestilt osv. Så der er nogle risici der. Så du har fuldstændig ret. Det er kanariefuglen i guldminen. Og det er jo også derfor, at så folk snakker recession. Det er råvarer, det er chips, du ved, forbrug af elektronik, altså du ved, alting peger jo mod, at vi er på vej mod en recession eller meget, meget lav vækst, og derfor kan man også sige, ja, det er sgu ikke sikkert, at de her chipsektorer har bundet endnu på grund af deres cyklikalitet, og det er derfor, at det er ASML, jeg foretrækker at begynde at lave min første køb end nu her. Så det er altså det, at du har lagt dine egne personlige chips, havde jeg sagt indtil videre, Michael, hvis vi lige skal prøve at kigge sådan lidt bredere ud til andre EDB-aktier, jeg skal virkelig vinde mig til at sige det der gamle dage. Det bliver det nye, det er det nye sort. Er der andre bud på, hvor man skal holde øje lige for tiden, hvis man sådan skal synge lidt med på massesang om, at på den lange bane, så er det altså der, man skal have sin penge? Ja, altså software begynder jo nu at køre, hvis vi får, altså, jeg tror egentlig, det er meget masse scenarie, vi skal have en recession, og renterne skal ned. Der er jo også den her mulighed for, at renterne forbliver relativt høje, og det er der, skal bekæmpe inflationen, og væksten ikke bliver så lav, som vi går og frygter. Men med det der scenarie, software er jo her, du kan beskytte dig, og det er også noget af det, der bliver, det er noget af det, der bliver købt på de sidste, sammen med biotech. Altså, når renten først kommer ned, så er prissætningen ikke et problem, og vi ved egentlig, at deres regnskaber, de bliver egentlig okay. Altså, software er det der totale sted, hvor du virkelig kan placere dig, og specielt business-to-business software. Så det er jo et af stederne. Har du nogle selskabsnavne? Jamen, altså, det er jo her, altså, du ved, ja, jamen, altså, Microsoft, du ved, er en mulighed til at komme igennem Salesforce. Så har vi nede i gambling-kategorien jo, eller det synes jeg jo ikke, det er, men jeg har jo den eneste ticker, der hedder AI, ikke? Altså, hvis du skriver AI, så finder du C3 AI, som er faktisk dem, der skal lave fremtidens ERP-systemer, der skal være predictive. Stadigvæk en relativt lille aktie, meget mindre end Palantir, men også med en prissætning, der er virkelig er vanvittigt billig. Så hvis de vinder her, og de folk hader topchefen, alt hvad han har sagt, siden de blev børsnoteret, der har han gjort det modsatte. Det er ikke noget, der er befordrende for en aktie, men jeg er nødt til at kigge igennem det, fordi jeg tror virkelig, at den her forudsigende fremtid inden for alle vores softwareløsninger, den ligger også i min millionærklubben portefølje, den er også købt alt for højt, så det er jeg med på, men her der tror jeg virkelig, der ligger en fremtidig virksomhed derinde for. Det kan godt være ham, Tom Siebel, der han lige skal skubbes til siden. Altså, han har jo skabt den 1 milliard virksomhed efter den anden, men lige nu, det alt, hvad han siger, det, der gør han det modsatte. Altså, du ved, det er bare skidt for en aktie. C3 AI, altså C3, et C og et tretal, og så punktum AI, hvis man skal ind og kigge på den selv. Mads? Jamen, kategorier, så er forbruger internetaktier er blevet af dem, der er solgt mest ud, af dem, der er billigst i forhold til de historiske gennemsnit, ser vi ind i, at Apples IDFA-forandringer ikke er noget nyt i forhold til foregående kvartaler, når vi kommer frem til Q3. Så det er interessant. Så en virkelig stærk ting, som der er stor efterspørgsel på, det er cybersecurity. Altså, så virksomheder inden for cybersecurity kigger vi rigtig meget på og tror rigtig meget på, at det bliver sådan en megatrend. Jamen, der er flere forskellige, altså der er flere forskellige typer af cybersecurity, men CrowdStrike er den, alle ser til. Den nye, der kommer op, der er en, der hedder Sentinel One, som kan lidt mere, afhængig af, hvem man spørger. Så er der en gammel, sådan lidt mere stabil virksomhed, som hedder Palo Alto Networks, som er overskudsgivende og har formået at komme fra at sælge meget hardware og så videre til at blive mere cloud fokuseret. De har Fortinet er der en virksomhed der hedder også. Så der er sådan en række virksomheder. Cloudflare er jo også cybersecurity udover at det er det nye internet. De bygger DPF netværk internet. Så der er en masse spændende virksomheder inden for det der. Godt, Okta er også en anden mulighed indenfor. Og det der er mest, undskyld, Michael, sig det. En, der hedder Okta, er også en mulighed. Det er sådan OKTA. Jeg skal lige have nævnt Sentinel One, fordi det er jo ikke... Det er bare S-artikkerkoden på den. Godt. Undskyld. Og en anden ting, det er, at man har jo lige lavet det største CFO-undersøgelse. Altså, hvor skal du investere hen? Mm. 68% vil investere mere i cybersecurity, og 32% vil investere det samme. Og dem, der investerede det samme, frygtede lidt, at de kun havde råd til at investere det samme, fordi de frygtede angreb. Men der var nul, der skulle investere mindre i cybersecurity. Det har også nogle prissætninger, nogle af de her selskaber. Det er ikke, fordi at markedet ikke har spottet. Men det er bare med det der med at sige, at hvis vi skal igennem en periode nu, hvor det bliver indtjeningen, du ved, der kommer i fokus, hvem kommer til at skuffe, så er det meget sandsynligt, at nogle af de helt store software-selskaber kommer til at skuffe. Det er meget, meget usandsynligt, at nogle af de her cybersecurity kommer til at skuffe. Så i hvert fald, hvis vi kigger ud over... Det er forventningerne, hvor højt de kan ligge op. Så er jo altid mulighed for at skuffe, men de kommer ikke til at skuffe på væksten, mange af de her. Og det gør selvfølgelig sektoren lidt interessant, og det var også det, vi så i går. Renten faldt. Vi skal snart ind i en regnskabssæson, hvor alle frygter, hvad det er, der kommer. Godt, vi flyttede os over mod software og nogle af de her cybersecurity, fordi her, der bliver vi sgu ikke ramt af sandsynligvis de regnskaber, der kommer, ikke? Og hvis renten er på vej nedad, godt, jamen, så kan vi jo også igen måske begynde at betale de høje priser, der er for den der. Og vi så altså også, at det var Nasdaq-indekset, der steg mest i går. 1,75% op i USA. Men altså, vi har ikke meget tid tilbage, men altså, der er lige et spørgsmål, vi måske kan nå. Eli i Frederiksberg skriver, at vi er mange, der har et stort minus på C-Limited. Nu steg den i går, men har du lige et par til det? Jamen, jeg synes, de performer, som de skal. Markedet har regnet deres gaming-virksomhed rigtig meget med som en stor del af tesen. Og i virkeligheden, så er det Shopee og C-Money, som er tesen, og gaming-delen er ikke særlig vigtig. Det gaming-delen har betydet, det er, at man har haft billig funding ned ad vejen. Der var lige en nyhed ude i går om, at de åbner 4 eller 5 logistikcentre i Brasilien. Og det er første gang, de rigtig smider CapEx ind i Brasilien. Og det tyder altså på, at de tror på Brasilien på lang sigt, så det er sådan et rigtig, rigtig stærkt tegn på det. Så snakker man om, at de kommer til at mangle penge. De har 10 milliarder på bogen, så de er godt kørende. Og så nåede vi lige det her til sidst, hvor vi altså skal til at lukke Millionærklubben ned. Tak til Josefine Maria Hansen, der producerede dagens program. Tak til Michael Friis Jørgensen og til Mads Christiansen, der var friske og glade og optimistiske at komme i studiet. Trods alt, det skal nok gå alt sammen. Vi sætter godt selskab. Her, vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.